جزا الله شيخنا العلامة عثمان بن عبد الله السالمي خير الجزاء على هذه الموعظة النافعة التي حثنا فيها على اتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام وحذرنا من مخالفته، وإن داء الأمة هو مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ودواءها اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الواجب على من سمع نصائح العلماء وتوجيهات العلماء أن يحولوا ما سمعوه إلى ميدان العمل، وأن يأخذوا ما سمعوه بعين الاعتبار، وإلا فما فائدة زيارة العلماء، وما فائدة حضور مثل هذه المجالس إذا كنا نسمع الكلام ثم لا يحصل التطبيق بعد ذلك؟ هذا يعتبر من عدم التوفيق، يعتبر من الخسارة الفادحة التي تلحق بالشخص المفرط الذي لا يعمل بعلمه. واتباع النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في فضائل وفوائد ذلك، وأيضا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة وفيه الخير العظيم. ولهذا على سبيل المثال، عند أن جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبره أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه من على عاتقه، أي يضرب النساء كثيرا، ولكن أسامة ابن زيد أشار عليها أن تتزوج بأسامة رضي الله عنهما جميعا. فماذا حصل من هذه المرأة؟ اتبعت ما أشار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فتزوجت أسامة. قالت: فاغتبط، أي اغتبطها النساء، وجعل الله عز وجل في زواجها الخير العظيم والبركة العظيمة، وذلك بسبب أنها أطاعت واتبعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن كذلك إذا اتبعنا رسول الله وأطعنا رسول الله في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا، فإننا سنجد البركة في حياتنا، وإننا سنجد البركة في أرزاقنا ومعايشنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما نخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هنا نجد العقوبات الإلهية تتنزل علينا بجميع أنواعها عياذا بالله. ولهذا ما تكالب علينا الأعداء وما تجرأ علينا الأعداء إلا بسبب مخالفتنا لمنهاج النبوة، وبسبب تركنا لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر يا من تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، احذر عذاب الله العاجل في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا نحن إذا خالفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادات أو في المعاملات أو في الأقوال والأعمال، فإنه يخشى علينا من الفتنة والهلاك والعذاب الأليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال له: يا إمام، أنا أريد العمرة ولكني أريد أن أحرم لها من المدينة. معلوم أن المدينة ليست ميقاتا من المواقيت التي رسمها وحددها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يريد أن يحرم من المدينة في زعمه من أجل أن يكثر أجره، ولكنه لا يعلم أن فعله هذا يخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام مالك: رسول الله اعتمر وأحرم لها من ذي الحليفة، واعتمارك من المدينة يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني أخشى عليك الفتنة. وقرأ قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أكثر المخالفات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زماننا هذا، فقد وجد في صفوف المسلمين من يترك الصلاة ومن يقع في المحرمات، وجد في صفوف المسلمين من يشرب الخمر ومن يشرب المخدرات والمسكرات بجميع أنواعها كالحشيشة والإفيون والهريون وما أشبه ذلك، وجد في صفوف المسلمين من يتبرج من النساء وتكشف رأسها وتكشف نحرها وذراعيها وتلبس اللباس الضيق الذي يجعلها شبه العارية، بل ربما جعلها فتنة أعظم مما لو كانت عارية. أليس هذا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. إذن يجب أن نحذر قبل أن ينزل الله عز وجل علينا العقوبة التي نسأل الله عز وجل ألا يعاملنا بأعمالنا وتقصيرنا. لهذا أيها الإخوة الكرام، الحديث قد يطول في هذا الموضوع، ولكن يجب علينا كما سمعت إذا سمعنا أمرا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ننفذه على الفور، ولا يجوز أن نتردد فيه أو أن نسوف لأنفسنا أننا سنعمله في المستقبل. وإذا سمعنا نهيا ينهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عنه، يجب أن نتركه مباشرة على الفور، ولا يجوز أن نسترسل مع شهواتنا ومع أهوائنا وأنفسنا أبدا، بل يجب أن نقدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرزقنا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، وأن يجنبنا مخالفته ومعصيته، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا رجالا ونساء إلى كل خير، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan dua kalimat syahadah, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Lalu beliau mengatakan, wahai para ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Syekhuna Al-Allamah Uthman bin Abdullah Az-Zamari hafizahullah taala atas nasihat yang sangat bermanfaat ini, yang menganjurkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan peringatan kepada kita dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penyakit umat ini adalah pada saat mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun obatnya pada saat mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib bagi kita sekalian yang telah mendengarkan nasihat para ulama yang telah mendengarkan bimbingan para ulama, hendaknya mereka segera merubah apa yang telah mereka dengarkan untuk mereka wujudkan jadi amalan. Hendaknya mereka segera mewujudkannya menjadi amalan. Lalu kemudian mereka pada saat mendengarkannya, maka mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang besar dari nasihat dan bimbingan para ulama tersebut. Sebab jika tidak demikian, lalu apa faedah kunjungan dan ziarah para ulama? Lalu apa faedah kita hadir di majlis-majlis yang seperti ini? Apabila kita mendengarkan ucapan dan nasihat para ulama, lalu kemudian kita tidak menerapkannya, kita tidak mengamalkannya, maka ini pada hakikatnya menjauhkan seorang dari taufik, dan dia akan mendapatkan kerugian pada saat dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keutamaan. Keutamaan mengikuti Nabi sangat banyak sekali. Dan di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang yang mengikuti sunnahnya akan mendapatkan berkah dan mendapatkan keutamaan yang besar. Sebagai contoh saja, bahwa Hindun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memberitakan bahwa Muawiyah dan Abul Jahm keduanya datang untuk melamarnya. Mereka berdua ingin melamarnya dan menikahinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adapun Muawiyah, dia orang yang miskin, dia tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm, dia seorang yang dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya dia suka memukul para wanita. Sebaiknya engkau menikah saja dengan Usama bin Zaid. Menikahlah dengan Usama bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Apa yang terjadi? Rupanya wanita ini mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menikah dengan Usama bin Zaid. Ternyata setelah itu banyak sekali dari kalangan para wanita, mereka semuanya cemburu. Cemburu terhadap wanita ini yang telah menikah dengan Usama bin Zaid. Mereka semua menginginkan hal itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dalam pernikahannya. Kebaikan yang banyak. Apa yang menyebabkan hal ini? Karena dia telah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita. Apabila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dan dalam bermuamalah, dalam pergaulan kita, maka itu akan menjadi sebab berkah di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan berkah kepada kita, memberikan rezeki kepada kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada saat kita menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengkhawatirkan turunnya siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dijatuhkan kepada kita. Di saat kita menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kehinaan, apa yang menyebabkan musuh-musuh Allah kemudian mereka menindas kaum muslimin, apa yang menyebabkan mereka begitu lancang kepada kaum muslimin, sebabnya adalah mereka kaum muslimin telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdhari alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan merasakan azab yang pedih. Maka berhati-hatilah kalian wahai kaum muslimin dari menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana azab Allah akan menimpa kita baik di waktu cepat di dunia ini ataukah di akhirat kelak pada saat kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu terjadi apabila kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam muamalah kita, maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Satu ketika ada seorang datang kepada Imam Malik, lalu kemudian dia mengatakan, saya ingin memulai umrah saya dari Madinah. Dari Madinah, padahal kota Madinah bukanlah miqat haji, bukanlah miqat ihram yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqat bagi penduduk Madinah adalah dari Dzulhulaifah. Namun dia ingin mengambil miqat itu dari Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Malik, hendaknya engkau memulai miqatmu dari Dzulhulaifah. Sebab Rasulullah memulai umrahnya dan memulai ihramnya dari Dzulhulaifah. Pada saat engkau memulai umrahmu dari Madinah, hal ini menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengkhawatirkan engkau akan mendapatkan fitnah. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharu alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah yusibahum 'adzabun alim." Demikian banyak bentuk-bentuk penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman-zaman kita sekarang ini. Di antara kaum muslimin ada yang meninggalkan salat. Di antara kaum muslimin ada yang terbiasa minum khamr, meminum minuman yang memabukkan dengan berbagai macam jenisnya. Di antara kaum muslimin, di antara para wanita, ada yang mengumbar auratnya, menampakkan lehernya, menampakkan lengannya. Lalu kemudian di antara mereka ada yang memakai pakaian yang sempit yang memperlihatkan lekukan tubuh mereka. Ini semua menyebabkan munculnya fitnah di tengah-tengah umat ini, yang bahkan lebih besar fitnahnya dari fitnah seorang wanita yang dalam keadaan telanjang bulat. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati sebelum turunnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, sesungguhnya pembahasan ini sangat panjang sekali. Namun yang wajib bagi kita, apabila kita telah mendengarkan satu perintah, agar hendaknya kita mengamalkannya, segera mengamalkannya, dan jangan menunda-nunda waktu untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan tersebut. Dan apabila kita mendengarkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera kita meninggalkannya. Jangan kita menunda-nunda waktu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah azza wajalla menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendengarkan sebuah ucapan lalu kemudian mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita agar kita diberi kemudahan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah menjauhkan kita dari bentuk bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla senantiasa memberi taufik kepada kita kepada setiap kebaikan. Sesungguhnya Allah azza wajalla yang maha kuasa atas hal-hal tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.